राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2063 तदनुसार 8 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति है सब भगवान है। और ये साधन सामग्री है, अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री है, प्रतिकूल सामग्री भी साधन सामग्री है। अरे तो अनुकूल का मैं राजी न होना, प्रतिकूल में नाराज नहीं होना। परमात्मा ये परिस्थितियों से परे है, तटस्थ है, शिव साधन है। सारे जहां रहता है तो मस्त रहता है, मस्त आनंद। बैंक रूप से भगवान आते हैं, प्रेम रूप से भगवान आते हैं, दोनों में कृपा है, कृपा है, दोनों परिस्थितियों में कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति रहने से आदमी में उन्नति होती है, अनुकूल से विशेष है। श्याम अनुग्रहणा में अवश्य तद्धान सुनाई करता हूँ, डरा देता हूँ। करो बंधु बच्चे हम अच्छे अच्छे से मेरे प्रेमी है, उन्हें बच्चे दे रहा हूँ। प्रभु मेरी है, मेरे को पका है, पके मचे आग में बोल में प्रतिकूल बढ़िया है, अंत हुआ है बच्चे। मधु सर मधु जीवन मजबूत बनाना, कोई भी चाहिए नहीं। न अनुकूल प्रति चाहिए थे, न प्रतिकूलता चाहिए थे, तो बदल दिए थे। बदले वो संसार है और नहीं बदल पाए वो परमात्मा। संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और भस्मा भी जा रहा बेहतर जा रहा है गंगा जी प्रवाह बेहतर है। परमात्मा अनुकूलता प्रतिकूलता है कैसे से विश्राम परम विश्राम कैसे सहरा एक विद्या है अनुकूलता प्रतिकूलता से कैसे से सब काम करते हुए उन्हें उन्हें सुखर्दन दे नहीं केंद्रित करो मैं कर्मण ने भी विरुद्ध हो गई नहीं केंद्रित करो इसे हमारे प्रभु ही प्रभु है और कोई है नहीं वासुदेव सर्वम और फिर सर्वम है वासुदेव ही है आस प्रकार की अपना प्रवृत्ति है वो भगवान ही है अपने हम तो मेरे मनोबुद्धि देव से अहंकार में बिंदा बदे आज बिंदा में मेरी है और इतने सोनिया प्रयोग में दी मेरे पया वो पया प्रयोग मेरा स्वरूप है अपना भी मेरा स्वरूप है भगवान है कभी प्रतिकूलता में विशेष उन्नति होती है अनुकूलता में दया है प्रतिकूलता में कृपा कृपा कृपो शहर धातु है उनसे कृपा बनती है न पड़े प्रेम प्राप्त प्रिय प्राप्त राष्ट्रिय होता है नोदे प्राप्त से अप्रिय अप्रिय को प्राप्त नहीं होता सर्व देश होता है अलग यम दिनराधिवत यह दिनराधिवत शांति है रात आ जाती है रात हो दिन आ जाती है रात आ जाती है तो अंधेर रूप प्रयास हो अनुकूल प्रतिकूल ठीक है वे ठीक है सब कभी वर्षा वर्षी है तो कभी घाम तुकता है कभी लू चलती है कभी शीतवायु चलती है माता सुशांत बनती है शीतोष सूतों का शीतोष मन अनुकूलता प्रतिकूलता मेरे प्रभु है मेरे प्रभु कभी आदर सत्कार होता है कभी तिरस्कार होता है कभी सम्मान होता है कभी असमान होता है कारण से होता है बिना कारण नहीं होता है हे भगवान की कृपा है, तभी गुरु में कृपा है। अनुगत में दया है, प्रतिकूलता पसंद है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह माया, सारे में कष्ट पड़ती है परंतु परिणाम में लाभ होता है। हे भगवत स्वरूप, अनुकूलता भी है प्रतिकूलता भी, सम दुख और सुख स्वस्थ, सम दुख और सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ है, अपने स्वरूप स्थित है, यह आनंद है। अगर ये अपने जाते समोष तुझे प्रिया बुद्धि होती, तुझे धंधा तुझे मारा अपमानी होती, तुझे मित्र बसे हो, मैं तुम्हारी पशु में प्रणा परिदृश्य प्रेम प्राप्त प्रिय को प्राप्त हो गए, हर्षित न हो तो सप्रिय अप्रिय कैचित भीता प्राणी भाषण है, वो भागने वाले भी है, भगाने वाले भी है, मारने वाले भी है, वो मारने वाले भी है, रक्षा करने वाले भी है, वही है, लीला है भगवान, ये संसार है, ये है स्वरूप और अनुकूलता है, प्रतिकूल है लीला। कभी ठंडी आती है घर, कभी घर में आती है, कभी वर्षा आती है, ये लीला है भगवान, ठहरती कोई नहीं, न अनुकूलता से होती न प्रतिकूलता से होती, ठहरते भगवान गुणातीत सब उच्चते गुणातीत है, शीतोष्ण शुद्धता अनुकूलता प्रतिकूलता शीत सुखता, कभी सुखता होती है कभी दुखता होती है। गंगा जी बहती है, गंगा जी भी थोड़ी बढ़िया शिला है, कभी कभी गंगा जी वर्षा होती है तो जल है जो बहुत सादा हो जाता है, शीतकाल में गंगा जी स्वच्छ और स्वच्छ के रूप में बाढ़ भी आती है, कुलंदर भी जाता है, कोई प्रेमी भी आता है, कोई देशी भी आता है, कोई जीवती भी आता है, कोई मुर्दा भी आता है, बोले जीवन मतलब नहीं सुना है, जो मुझे है खूब बरसात का खादा आ जाए, कभी स्वच्छ निर्मा है, जो बाहर में भी नीचे तो भी है साफ प्रिय प्रिय शरीर को लेकर होते हैं, मन को लेकर बुद्धि को लेकर सिद्धांत को लेकर होती है, कलयुग में भगवान कलयुग में लीला करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान को देखते हैं, अनुकूलता प्रति को देखते हैं, क्या मतलब है भगवान की लीला है, संकार होता कभी कभी उत्पत्ति होती है, कभी प्रश्न बड़े बड़े वृक्षावली हरी हरी हो जाती है और शीत पड़ता है ठंडी में चल जाती है। सूर्य मित्र हरि उदासीन मित्र दृश्य सब सामुद्र विशेष होते हैं। अनुकूलता ले गए तुल्य प्रिया प्रिया प्रिया या फिर समाज सूर्य मित्र हरि उदासीन मित्र दृश्य सब सामुद्र विशेष होते हैं। अनुकूलता ले गए हर्ष नगर है प्रतिकूल ले गए दुख नगर है। हरदम ठहरती नहीं अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है तो बदलती है। भगवान के भक्त थे खेल देखते खेल हमारे पास बुरे खेल है खेल में हार जीत होते मनो विनोद के लिए है न अनुकूल थे न पति उठे थे फिल्म है कभी मैं देशों का टुकड़ा कभी देवता खीरो नहीं वह भारी मोल फीरो नहीं कभी उन्हें साल दुशाला कभी गुरी लीना दी अब तो थे मसाला से उन्हें बात सुनी है जंगल भरे जंगल में शेर ने जो शेर को मार दिया तो दहरती बुझाई हुआ अरे पड़ेगा सुगा सुगर बैठी हमेशा नहीं पड़ेगा मैं चुप हो चलेगी उन्हें दहाड़ना में चुप बैठ गया दुख बैठ गया बस बस सो गए जात रूप धर है माँ के जैसा पैदा हुआ वैसा कोई एक दागाई मेरी पास भिक्षा बनाते तो तीन सौ भैया बड़े एक लंगोटी बना गाँव में जो मिल जाता खा कर चल देते और पूरे फैल देते शत्रु के थे मैं दर्शन किए घोर जंगल में चल रहे हो सब खेल भी खेल परमात्मा खेल है कभी हार कभी जीत कभी ठीक कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात कभी हवा गंगा जी में एक सारे संत थे सुबह शाम दिन में रात में डंग दर्शाते थे जब वर्षा होती है, हवा आती है, झंझा बहुत आता है, उसमें बड़ी कुछ होती है। नारायण नारायण।